سیم بر داره می رقص و غیر می ده چشاش دل ما رو دریده چیه اسم ور پریده به تا چه دختر نردیده خانو شما چقدر دل بریده باد داره خال بندری بزا فداد بشم بگن زن زلی بده دستتو نکن تنبلی لاله همه دارن میگن بابای شما پول داره یه دوماد خوشگل خوشیب مثل من دوست داره لاله مال من این تو بیا هوا داره داری تو زیاد همشون خوب میدونن مال من پس جایی نریا بقیه میخوای بری یا با ما بد بشی